ปัฏฐิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ อุชุปัฏฐิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ ญายปัฏฐิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สามีจิปัฏฐิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ ยติทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ